روز از روزای پاییز میونه زمزمه باد، یه نگاه تازه دیدم که به من عشق و نشون داد. لحظه به تو رسیدن مگه میشه بره از یاد؟ دلم آهسته میلرزید وقتی چشمم به تو افتاد. هرچی حرف عاشقونه است پیشکش تو نازنینم، تا همیشه تا قیامت من به یاد تو میمونم. هرچی حرف عاشقونه است پیشکش تو نازنینم، تا همیشه تا قیامت من به یاد تو میمونم. همون نگاه ساده توی خالی خیابون، انگار عاشق شده بودیم من و آسمون و بارون. وقتی آسمون پاییز توی اون کوچه میباره، دلمو میبره آسون به خیال تو دوباره. هرچی حرف عاشقونه است پیشکش تو نازنینم، تا همیشه تا قیامت من به یاد تو میمونم. هرچی حرف عاشقونه است پیشکش تو نازنینم، تا همیشه تا قیامت من به یاد تو میمونم. همون نگاه ساده توی خالی خیابون، انگار عاشق شده بودیم من و آسمون و بارون. وقتی آسمون پاییز توی اون کوچه میباره، دلمو میبره آسون به خیال تو دوباره. هرچی حرف عاشقونه است پیشکش تو نازنینم، تا همیشه تا قیامت من به یاد تو میمونم. هرچی حرف عاشقونه است پیشکش تو نازنینم، تا همیشه تا قیامت من به یاد تو میمونم.